تموم یک دلی تو بمون برای من، تو دلی هامو ببخش بگذر از خطای من. اگه تردید به عشق خیمه زد تو باورم، قله ی دلت واسه من خونه بسار، لحظه ی ندیدنت آخر راه منه، قله برگشتن ما عشقت تا میشکنه. صخره ها از خودم که بگذرم، ولی دستای تو رو عاشقونه میبرم. تو ستاره ای برام، بی تو شب تاریکیه، تو سکوت چشم تو دیگه خوندنم چیه. چی میشد عاقبتم بی تو این همه رو، شد عاقبتم بی تو این همه را، یه تردید دلم قد بکش خط زیاد. با تموم یک دلی تو بمون برای من، دلی هامو ببخش بگذر از خطای من. اگه تردید به عشق خیمه زد تو باورم، اگه فکر رفتن تو گذشته از سر، اگه فکر رفتن تو گذشته از سر. تو دلیل بودنی، توی اون اوج نیاز، روی قله ی دلت واسه من خونه بذار. لحظه ی ندیدنت آخر راه منه، برگشتن ما هجرت تو میشه. تو عبور صخره ها از خودم که بگذرم، ولی دستای تو رو عاشقون ستاره ای برام، بی تو شب تاریکیه، تو سکوت چشم تو دیگه خوندنم چیه. چی میشد عاقبتم بی تو این همه را، چی میشد عاقبتم بی تو این همه را، شد عاقبتم بی تو این همه را، یه تردید دلم قد بکش خط زیاد. چی میشد عاقبتم بی تو این همه را، یه تردید دلم قد بکش خط زیاد. چی میشد عاقبتم.